ska du förstå. Som en våg når stranden, vem har sagt vart den fick gå? Hör med hjärtat ditt, då ska du förstå. Då ska du förstå.